و عنده و نزد الله که مالک است مفاتیح الغیب، مفتاح های غیب است، لا یعلمها الا هو، نمیداندش مگر او. و عنده نزد خدا مفاتیح، ببین مفاتیح جمع مفتح به معنای خزائن می شود یک تعبیر، و عنده مفاتیح نزد خداوند متعال خزائن غیب است، لا یعلمها الا هو، نمیداند اما خزائن را جز او، جز او کس دیگری بلد سرش نیست. و می شود که مفاتیح جمع مفتاح بوده باشد به معنای کلی، و عنده مفاتیح الغیب نزد خدا کلیدهای غیب است، لا یعلمها الا هو، نمیداند آن کلیدها را جز او. پس در این صورت اگر به ترجمه اول ببینیم که نزد خدا خزائن غیب است، خزائن غیب پیش الله جز به الله به کسی دیگری آگاهی آن نیست، و اگر بگیم که نزد خدا کلیدهای غیب است، پس یک تفسیر بسیار جالب به دست میاد که اگر غیب در یک صندوق بوده باشد، غیب در یک صندوق باشد، بعد صندوق چندین قلف داشته، زیر مفاتیح گفت چندین قلف ها داشته باشد، کلیهای از قلفها را جز خدا کسی دیگری بلد نیست، ما بینش را خود چی میکنیم؟ ما بین غیب خود هیچ کس بلد نیست، بلکه کلیدهای از غیب هم به کسی بلدیت ندارد. پس غیب چی است؟ خاصه خدا هست، چیزی جز خدا کسی دیگری سرزو بلد نیست. بنان غیب هم تعریف کرده بودیم که چیست؟ هر آنچه که به ابزار شناختت به دست نبیاید، چشم و گوش و دست و بینی و این چی هست؟ ابزار است که ما شما سرش معلومات پیدا میکنیم. این امیال در این مسجد شوشکیم، پشت سر مسجد را نمیتونیم به چشم خود ببینیم، به گوش خود بشنویم، بنان ضرورت به چی است؟ به قدرت ما فوق از قدرتی که ما فعلا داریم وجود داشته باشد. این میرقم قدرت را جز خدا کسی دیگری ندارد، جز خدا کسی دیگری ندارد. این قدرت تعلق به الله دارد، هیچ کس غیب بلد نیست جز خدا، و این خاصه خدا هست. از این خاطر ببینیم یکان بار بعضی کساس از دریچه و از مصلاحیت خود پارا بلندتر میگذارد و میگوید که ما از دل کسی خبر داریم، و میگوید که ما خبر میشیم که فلانه کس چی میکند. استغفرالله. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از منافقین خبر نداشت، وحی برش میامد برش میگفت که فلانه نفر منافق است. پیغمبر خدا از دل کسی خبر نداشت، پس چیگونه ممکن است که آنانی که بسیار کوچکتر از پیغمبر خدا هستند اونا به دل کسی خبر داشته باشد و علم داشته باشد؟ بنان این نکات را باید دقیق انسان اصلاح بکند و در رابطه با عقیده خود تجدید نظر بکنه که امی هم غیب است که کسی گوه که فلانه از دل کسی خبر دارد، از دل کسی هیچ کسی خبر نداره، و او هم یک خاصه خدایی است، علام بذات صدور، او آنچه که سینه هاست او خوبتر علم دارد. در پهلوی از او که کلیدهای غیب پیش الله است، و یعلم ما فی البر والبحر، تأکید میکند میداند آنچه که در خشکه و در دبتری است، و یعلم ما فی البر، آنچه که در بر به معنای جایی که در اوجا انسان زندگی نمیکند، در اوجا انسان زندگی نمی، الله از امو دشت های لامزرو و کوههای جنگلی که انسان در اوجا نیست، الله از او هم علم دارد، الله با او علم دارد. و البحر به معنی تری اگر بگیریم که جامعی که در اوجا بازار است، انسان است و معیشت وجود دارد، الله با او هم علم دارد. بنان یعلم ما فی البر، الله علم دارد بر آن مخلوق که نمیداند، جامعی که صرفیت علمیشان ضعیف است و او جامعه که به ظروف علمیشان بلند رفته و دارای استعداد بلند است، الله با کلشان علم دارد، با کلشان تسلط دارد. با اندازه که و ما تسکت من ورقت، و نمیفتد هیچ ورقی، هیچ ورقی برگی نمیفتد، الا یعلمها، مگری که الله با او علم دارد. ببین قدرت عظیم الله را، و ما تسقط من ورقت، یک برگه از درخت نمفته پایین، الا یعلمها، مگر الله میگه که در کدام لحظه به خاطر چی و به کدام آسیب افتید. میلیون ها حساب نمیشه. همه قبرک ها ما داریم، همه قبرک ها در دنیا وجود دارد. خزان که میشد به میلیون ها ورق مفته، به میلیون ها ورق پیدا میشود. الله به کلش علم دارد، الله به کلش علم دارد. آلی بیا سر خود فکر بکو، یکان بار بود که اینی مشکل دارم و خدا خبر ندارد، باز به غیر خدا چیق بزن، حالا سخی جان برم برست. حالا که الله میگه او ورقی که مفته به او علم دارد، به مرض تو علم ندارد، آوازی که تو میکشی به او علم نداشته باشد، چیقی که تو به الله بزنی به او علم نداشته باشد. استغفر الله. بنان خدا از خدا دور فکر نکنین که از خدا دور میشین، خدا به الله نزدیک فکر بکنین، الله شما را قبول میکند. ولا حبت فی ظلمات و نه هم یک دانه و نمی افتد هیچ دانه فی ظلمات الارض، تاریکی های زمین، ولا رطب ولا یابس و نیست تری و خشکی، الا فی کتاب مبین، مگر سبز است در کتاب روشن، مگر سبز است در کتاب روشن. یک دانه دانه را چی میکنن که این میلیون ها دانه که زاره چی میکنن؟ دیقان ای را زیر خاک میبرد. الله به هر کدامش علم دارد، الله به هر کدامش علم دارد که این چطور باید سبز شود و چی را بار میارد. بعد از یک دانه چند دانه گندم میگیره و چی رقم میگیرد؟ الله به کلش علم دارد. این گل های مقبوله که شما میبینین، الله به علم دارد. ای به علم الله صورت نمیگیرد، به اراده الله صورت نمیگیرد. این زیبایی که در مخلوقات میبینین کلش به اراده الله تعلق داره، اینو به کس دیگری نسپرده، اینو به کس دیگری نسپرده که تو این کارو بکو، ای از تو بوده باشد. کلش ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همش در کتاب روشن پیش الله ثبت است. به اندازه کتاب مبین در لوح محفوظ است. از او بعد دوسیش به اشتاد داده می شود، سال به سال به ملائکه خدا، سال به سال برش داده می شود. پیش الله ایت یک نقشه است. بناهن وقتی که برگ در نقشه خدا است که چه وقت مفته، تو که گل سرسبد مخلوق خدا هستی، تو کسی هستی که الله از زمین و آسمان را به خاطر تو آفرید. الله از مشکلات تو خبر ندارد، الله از مرض تو خبر ندارد، الله از آواز تو خبر ندارد. بنان چی گونه ممکن بوده باشد که او خدا به خاطر منفعت ما و شما زمین و آسمان را آفرید، او زمین و آسمان و برگی که به خاطر خوشی ما تو آفرید، از او برگ خبر داره و از تو خبر ندارد. و هو الذی یتوفاکم، الله آن ذات است که در قبضه نگه می دارد شما را به لیل در هنگام شب. شب که چشم پوت می شود، در حقیقت روحت می رود، در حقیقت تو نیستی. یکان بار اگر فکرتان بوده باشه، تو یک خواب که سر شما میر، امی کل وجودتان سست می شود، سست می شود، در حقیقت نیست. الله برد از تو نیروی را. و این رقم الله یکان بار باز روح اصلی تا هم می برد، روح هم می برد. اونو خداست که روح هم می برد، بعد از او باز یکان بار خواب می بینی، روح جای دیگری چکر میزند. اگر غیر مستقیم فشار داده شوی و زود که پس مراجعه میکنی رو، سخت ناراحت میباشی. الله میگه در قبضه نگاه میداره روح را. چه رقم نگاه میداره؟ به الله تعلق داره. از صلاحیت فکری مایی بلند است، تا هنوز هم انسانی را نمیفهمد. علوم بشری امروز تا به این درک نمیکنه. الله میگه در قبضه نگاه میدارد شما را به لیلی به انگام شب. اتو نگاهت میکنه که عجیب است. و یعلم ما جرحتم، و امو الله میداند آنچه که کس میکنید به نهار بروز. ثم یبعثکم فیه، بس به معنای بیداری. ثم یبعثکم فیه، باز بیدارتان میکنه در روز. در روز چی میکنه؟ بیدارت میکنه. شب خوابت میده، روز چی میکنه؟ بیدارت میکند. چرا باز بار دوم بیدار میشه؟ در حقیقت خود مرده بودی. یق و اجلون، تا به انجام رسانیده شود. اجلون مسمن، میعاد معین، اما میعاد معین باید به انجام رسانیده شود. الله برات تعیین کرده که چه وقت میموری، چه وقت باید از این دنیا رحلت بکنی. اون نور الله تعین که از او خاطر روح تعر شد که تو میگیره تا پس برات میدهد و یگان در وقتی که عجل به آخر رسید که گرفت بازو باز برات نمیده برات نمیده روحی اساس. پس تو هم در نقشه خدا هستی و از اراده خدا و از نقشه خدا بیرون نیستی، بلکه بیرون نیست تو خود نیستی نیستی. ثم الیه مرجعکم، باز به سوی او بازگشت شماست. ثم ینبئکم، باز خبر دهد شما را بما کنتم تعملون، با آنچه که میکردید با آنچه که میکرد الله با او چی میکنه شما را خبر میدهد. و هو القاهر فوق عباده، و اوس غالب بر بالای بندگانش. و هو القاهر فوق عباده، و اوس غالب بالای بندگانش. و یرسل علیکم حفظا، و رای میکنه بر بالای شما ملائکه نگهبان را. الله چی هست؟ حافظ است، نگهبان و مسلط است بر چی؟ بر بندهانش. اینو نمیشه که این قاعده غلط بگویم. کارای یگان مسلمان ها میکنه، قسم به خداست که اون دو علاقه رقم کار بکند. تعجب انسان میکنه که دهی انسان با چی ایمان میماند. میگرد که حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کدام زن پیش آمد و چیخ زد که فرزندم مریض است و تو دعا کو برش. گفت که جور میشود، یک خیرات در رای خدا کن. باز یک چیز صدقه داد، جور نشد. بار دوم برش گفت که خیر یک چیز را ذبح کو در رای خدا. بعد یک دونه گاو داشت، او را در رای خدا ذبح کرد. او را که ذبح کرد بچه شمارد. باز بچه پفغان آمد که شیخ تو بر ما گفتی که خیرات و خیرات کردم، تو بر ما گفتی که ذبح بکن در رای خدا، اون یک دونه قربانی کردم، اون بچه مرد. باز حضرت شیخ قارش می آید که تو بکس امو قفص ارواح را زد، یکی سر قبر زنده می شود، یکی سر تخته زنده می شود، یکی در وقت راه رفتن زنده می شود. یک بار ببینید استغفرالله چقدر ظلم است. الله میگه و هو القاهر فوق عباده، بر همه بندگانش مسلط است، بر همه بندگانش مسلط است. و یرسل علیکم حفظه، بر بالای شما ملائکه نگهبان را رای می کند. در ملائکه نگهبان قرار داری از دو بچهش. یک طرف ملائکه نگهبان است که آنچه که میکنی او را بر ثبت میکنه، نگاه میکند. یک ملائکه نگهبان حفظه است که تو را از شدائد از مصیبت های خارجی نگاهت میکند، نگاهت میکند. میگن که ارگاه شما یک عسل و شیرینی را بگذارین و او را میبینین که چطور سرش مگس و سرش پشه و اما چی سرش میه و میخواه که از او استفاده بکنه. انسان هم که در روی زمین زندگی میکنه مورد چنین اصابت ها قرار میگیرد، ولی خداوند متعالی را حفظ میکنه. در آسمان ملائکه ای دارد که الله ما شما را از گزند سنگ های بسیار خطرناک بزرگ نگاه میکند. در اوجا سیستم عجیب بر ما گذاشته، سیستم اتمسفر بر ما گذاشته که چی خوب فلتر میکنه آفتاب را. بعد سیستم آب را چی رقم برد گذاشته. از او بعد وقتی که خودت بوده باش در ایجام از بس صدمات نگاهت میکنه، از بس صدمات نگاهت میکنه. اگر فکرتان باشه یکان بار طفل بسیار کوچک میباشد، اتو یکان ضربه ها میخورد که انسان باید بمرد از نگاه عقل. یک طفل پاسال از منزل پنجم در تای مسکن پایین افتید، از منزل پنج پایین افتید، الله شاید است که می افتید گریان کرد به پای خود رفت. اگر این ملائکه حفظه نگاه نکند در نگاه عقل، خوب باید تکه تکه می شد، ولی الله نگاه میکند. اونه که و مفرستد بر بالای شما ملائکه حفظه را، و این رقم ملائکه ای که نگاه میکن اعمال کردار شما را، زبان که چیز مبره نوشتش میکند، نوشتش میکند. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا وقتی که بیاید به یکی از شما الموت و مرگ، توفته رسولنا، قبض روح کند فرستادگان ما، و هم لا یفرطون، و ایشان تقصیر نمی کنند. ای حفظه نگاهت می کنه از صدمات، نمی موری تا که وقتت نرسد. هر رقم در مشکلات بوده باشی، در هر رقم تکلیف ها وجود داشته باشی، تا که خدا وقتت تعیین نکرده باشه پیش از اون نمی موری، پیش از اون نمی موری. از این خاطر است که این ادامه حیات به پیش می رود. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا وقتی که بیاید به یکی از شما الموت و مرگ، چی میکند؟ توفته قبض روح کند، توفت و تای تانیس به خاطر تقدیر جماعت است. توفت و جماعت و رسولنا، قبض کند او را جمعی از فرستادگان ما. و هم لا یفرطون، و ایشان تقصیر نمی کنند، تقصیر نمی کنند، اندکترین پیش و پس هم نمیاد، فقط به وقت خودش میاد. و او داستان ایچی را خو غالبا الحمدلله خبر داریم که در یکی از روزها به ملائکی که قبض روح میکند به او امر شد که فلانه نفر را در هند باید تو قبض روح کنی. وقتی که او میاید، او کت سلیمان علیه السلام در شام ششته، این ملائکه قبض روح حیران من که خدا برنامه که اینقه به اصلاح وقت بعد، که وقتش بسیار محدود است، به طور مثال 3-4 ساعت بعد این ما باید در هند قبض روح کنم، و این نفر ششته در شام. بنانش خود از او حیران مانده بود. وقتی که او را در مجلس حضرت سلیمان ملک دید، یک نوع ترس و وحشت گرفته صاحب این نفر را. به حضرت سلیمان گفت که تو را به الله قسم میتونم که به این مرد به هند ببر که بسیار ضرور کار دارم، و ایش همی خوشم نیامد همی جای. و او به باد امر کرد پردش در ما هند. ملائکه مهرامن که عرب العالمین چه قدرتی داری، از نگاه تعقل ما خود ایخو رفته نمیتونست پیاده، ایخو با او جا نمیرسید، و تو برام امر کردی که امو جا قبض روحش کن. بنان وقتی که خدا خواسته باشد، یکان با کار سرت میکنی که خودت هم نمیفهمی، خودت هم، و باید در امو زمان بری، در امو جای باید بری، و با امو رقم که الله برنامه‌اش که امو رقم باید آسیب بگیری. از این خاطر است که و هم لا یفرطون، تقصیر نمی کند، تقصیر نمی کند. بموری خلاص میشی دف ختمش نه. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بازگردنده میشوند همه مردگان الى الله، به سوی الله مولاهم الحق که مالک برحق ایشان است. مالک دروغی ختم میشود. ثم ردوا، باز بازگردانده میشوند همه انسان ها الى الله، به او ذات عظیمی که کلی قرب از او را خواسته بود، به او ذات عظیمی که بسیار بزرگ بود، به او ذاتی که معبودی بر حق بود، مولاهم الحق که مالک بر حق ایشان است. ببین او مالک ماست، الا له الحکم، آگاه باشید مر او راست حکم. فعلمو الا له الحکم، خوب بدانید که فیصله از آن روست، حکم ازان زوست. و هو اسرع الحاسبین، و او شتاب کننده ترین حساب کنندگان، سریع ترین حساب کنندگان الله هست. قوی ترین کمپیوترات که محاسبه میکنه الله از کار سختتر محاسبه میکنه، زودتر محاسبه میکند. اسرع الحاسبین، زودترین حساب کنندگان کیست؟ الله هست. هیچ محاسبی به الله نمیرسد. و له المثل الاعلا، بناهن وقتی که چنین گفی هست، قلبوگ ای پیغمبر، ببین قرآن تو یک مقدمه گذاشت که کل انسان ها را به الله ملتفت کرد، به الله متوجهش کرد، خدا را برش اتو معرفی کرد که او همیشه مراقب اوضاع شماست. از او خاطر ولی چی میگوند؟ قل بگو من یونجیکم، کیس که نجات میدهد شما را، من ظلمات البر و البحر، از تاریکی های خشکه و از تاریکی بحر، کیس که نجات میدهد؟ این جواب باید بگوی. تدعونه، مناجات میکنید بجانب او، تضرعا و خفیه، بزاری، تضرعا به بسیار زاری، و خفیتا و به طور پنهانی. این حالت در هر کدامتان میاد. بگو او خدایی که قاهر بر بندگانش است، اونو الله خود مسلط که شد، پس بگو کی نجاتان میدهد در تاریکی های خشکه و در تاریکی های بحر؟ یا مشکل سر ما در کجا میاد؟ در بحر میاد، راه را گم میکند، و اونو وقتی سرت مشکل میاد به کی آواز میکنی؟ یا اگان بار مشکل در دشت و کو سرت میاد، کی را آواز میکنی در اوجا؟ تضرعا، تدعونه، یقینا که باز فقط او را آواز میکنی. به چی رقم آواز میکنی؟ تضرعا، میگی یا الله بد کردیم، خدای بر خود ظلم کردیم، پروردگار این مشکل ما را حل بکش، یا ما را بیرون بکش. یکان بار که بسیار شجاعت بکنی، با زبان چیزی نخواد گفتی که دیگران میگه تو را نگویه بعد که ترسو هستی، در یک مشکل بیایی بعد از او باز به ظاهر نخواد گفتی که مردم تو را ترسو نگوید، و خفیتا بعد از او پنهانی در دلت چیخ میزنی که الله مرا بیرون بکش، پروردگار سر من رحم بکن. با کی چیخ میزنی؟ با الله. لئن انجانا، اگر نجات دهد خدا ما را من هذه، از امی تکلیف مشقت، لنکونن من الشاکرین. البته خام خامه باشیم از جمله سپاسگزاران. الله اگر ما را از اینجا خلاص بکنه از جمله سپاسگزاران می باشیم. قل بگو، قل الله، بگو آن معبود برحق ینجیکم، نجات می دهد شما را منها، در امین مشکلی که تو چیق میزنی با تضرع و عاجزی و پت، و من کل کرب، و از هر سختی، و از هر سختی، ثم انتم تشرکون، با شما شریک مقرر میکنید با الله. قرآن دیگه جنجال نمیمونه، دیگه به کسی حق نمیده که او هم بیاید. قل الله، بگو الله معبودی بر حق و مسلط بر اوضاع، ینجیکم منها، نجات میدهد شما را، ینجیکم منها، نجات میدهد شما را منها، از امین مشکلی که تو فعلا با او روبرو هستی، که پتکین به الله چیق میزدی یگان بار، روشن هم به الله چیق میزدی، و من کل کربین، و از هر سختی. من کرب به معنای زیر زوار کردن است، یک چیزی اتو دل بزن به دیگر روش بکنیم. بنان به معنای تناب و دل و هم میآید، چیزی که انسان در یک چقری بوده و باز به یک ریسپان خود کسی کسی را بکشد. بعدا این کلمه کر به معنای غم و اندوه استعمال شده، و من کل کربین، از هر اندوه و غمی که در وجودت باشد، در فکرت بوده باشد، در مالت بوده باشد، در اولادت بوده باشد، در زمین و داراییت بوده باشد، در کلش الله چی میکنه؟ شما را نجات میدهد، مشکلت الله حل میکنه. و من کل کربین، از هر سختی که باشد. خب این کار کدامی؟ والله میکنه. ثم انتم تشرکون، باز شما با الله شریک مقرر میکنه، باز حسها را برش میتی، نظر فلانه شد، نظر فلانه شد، نظر فلانه شد، باز چیق بر دیگر را میزنی، استغفر الله، کل کار الله کرد و مخلوقش چرا این رقم کار میکنی؟ کار نکنه. قل بگو، هو القادر، اوست قادر، علی ان یبعث علیکم عذابا. ای خب پهلوی نجاتش بود. یکوان نفر تو شواب فکر بکنه که درست است، در حل مشکلات به کی میرین؟ به الله میرویم. و یکوان بار کسی دیگری ما را ضربه میزند، از او میترسیم. سید او چه تو شود؟ الله میگه هو القادر، الله قادر است، علی ان یبعث علیکم عذابا، نزی که بفرستد بر بالای شما عذاب را، من فوقکم، از بالای سر شما. الله به قادر است، او من تحت ارجلکم، و زیر پای شما، او یلبسکم شیعن، یا در آمیزد شما را با هم دیگر به دسته های پراکنده، و یذیق بعضکم بأس بعض، و بچشن بعض شما را رنج و تکلیف بعض دیگر. الله قادر است. هرگاه شما به الله رجوع نکردین، به الله استغاثه نکنین، و با مشکلاتتون را به الله پیش نکنین، بازو قادر استی که ان یبعث علیکم عذابا، که بفرستد بر بالای شما عذاب را، من فوقکم، از بالای سر شما. وقتی که آیت آمد، پیغمبر خدا اشکش آمد و گفت که پروردگار پناه بر تو میگیریم که از بالای سر بنده ها امت ما را عذاب بدی، به این پناه با تو میگیریم. وقتی که پیغمبر خدا این پناه خواست از الله و امتش را از ازی عذاب، به خدا گفت که پروردگار عذابش نده، الله گفت که قبولش کردم. او من تحت ارجلکم، از زیرتان، یک بار امت اسلامی چی شد؟ کلشان در زیر زمین دارن، یکیشان هم زنده نماند. پیامبر باز به الله گفت که پروردگارا، امت ما را از این عذاب نجات بده. الله این دعای پیغمبر را هم قبول کرد. او یلبسکم شیعن، یا در آمیزد شما را با هم دیگر، با جنگ و جدال در میدان باشد، این دعای پیغمبر قبول نشد. بنابراین در این دو دعای دیگری الله دعایش قبول کرده، زیرا یکی هرگاه انسان به غیر خدا بیاید، الله باز به اتفاقی را در امت پیدا میکند. انسان ها که به الله رجوع بکند، بعد از عذاب خدا سرش ختم میشود، کم میشود. ارگا از خدا به دروازه های دیگه کس رفت، خداوند متعال در اما بین از امت به اتفاقی را پیدا میکند، با جنگ و جلال است، باز مشکلات است. او یلبسکم شیعن، یا در آمیزد شما را با هم دیگر به دسته های پراکنده، و یذیق بعضکم بأس بعض، و بچشن بعض شما را رنج و سختی بعض دیگر. بعد از او باز تکلیفات است. باز میبینیم که علت از اینکه حکم خدا نافذ نمیشود افغانستان واری میشیم، افغانستان واری میشیم. ما در میان خود با جنگ است، در میان خود با جنجال است، در میان خود با یکی را کافر گفتن است، با خون ریختن یک مسلمان باز خوش میشین. این تو یک کار باز میشود. و حالا علت اصلی در کجاست که انسان ها به الله رجوع نمی کند؟ انظر ببین، ببین ای تلاوت کننده قرآن، کیف نصرف الآیات، چگونه بار بار بیان میکنیم آیات خود را، دلائل قدرت خود را، لعلهم یفقهون، تا ایشان بفهمند. ما بارها به اشکال مختلف بیان میکنیم که قدرت و سیادت از الله هست، به غیر خدا التجا نکنیم که اتو عذاب سرتان میاد، یا از بالای سر شما را عذاب میگیرد، یا از زیر پای عذابتان میگیرد، و یا هم حداقل به اتفاقی در میانتان پیدا میشود. این کار نکنین، به غیر الله نروین. و کذب به قومک و هو الحق، و بدروغ نسبت کردن با آن قومک، قوم تو، و هو الحق، و آن راست است. قوم تو چی گفت؟ با او بدروغ نسبت به او موضوعات کرد. قوم پیغمبر خدا علیه السلام خیستن که نه، لات و عز و ذات و منات و فلانه و دستانه، یا چی هستن؟ اینا ما را نگاه میکند، اینا را مؤثر خواندن. الله میگه و کذب به قومک، و بدروغ نسبت کرد به آن وعده های الهی و اون پیام خدا، و هو الحق، و الان که آن راست است. قل لست علیکم بوکیل، پس نتیجه آخر چی است؟ بو که نیستم بر شما بوکیل نگهبان، من بر بالای شما نگهبان نیستم. تمام روز که به غیر خدا چیخ میزنی بزن، ضررش برای کی خواهد بود؟ بر خودت خواهد بود. مورد خشم خدا تو واقع میشوی، بدبخت تو میشوی، رسوا تو میشوی در آخرت. بنان آخرین نکته چی شد؟ قل لست علیکم بوکیل، بگو نیستم من بر بالای شما نگهبان. خدا کنه که تمام روز بروی در سر قبر سرت زده بروی، خدا کنه که تمام روز به غیر خدا نظر کرده بری، خدا کنه که تمام روز غیر خدا رو چیخ زده بری، از ما چی کم می شود؟ چی از ما کم می شود؟ نتیجه بدبختی خودت را خودت می گیری. لکل نبا این مستقرون، لکل نبا، برای هر خبر میعاد است. لکل نبا مستقر، برای هر خبر میعاد مقرری است. و سوف تعلمون، و زود باشد که بداند. این نقشه الله منظم میآید، منظم میآید. هر پیامی که خدا بر شما گفته در وقت معینش امو میآید. اما تو پیشتر گفته بود که شما را پیدا کردم، بعد از او باز قبض روحتان هر شب میکنم. هر خوابی که تو میکنی در حقیقت تو باید بفهمی که یک وقت این تو میروم، اما تو خواب که میکنی نه از خود خبر داری، نه از نانت خبر داری، نه از اولادت خبر داری، نه از نظام و پول پیسیت خبر داری. وقتی که بموریم این تو میشی، این تو میشی، از کل چیزت میرود. بعد تسلط خدا را خودش بیان کرد، کرد. بعد گفت ببینی که یا آخر با شما را میمیرن، باز کجا میری؟ ملائکه حفظه یک اعمال را نوشته کرده مطابق با امو اعمالت. لکل نبا، برای هر خبری که قرآن او را توضیح کرده، مستقرون، میعادش است. و سوف تعلمون، و زود باشد که بدانید. پیغمبر خدا علیه السلام برای حضرت عبدالله ابن عباس وصیت میکنه، در پشت سرش سر مرکب سوار است. بعد بهش فرمود که ای غلام، اینی اعلمک کلمات، چند سخن است من بر تو میگم، او را یاد بگی. اول احفظ الله یحفظک، خدا را تو در شریعتش او را نگه دار، به یادش نگهش دار، به خدا چیخ بزن، خدا تو را نگاه میکند. احفظ الله تجید و تجاهک، تو الله را و شریعت خدا را حفظ بکن، الله را میابی در هر مشکلت. و اذا سألت فاسأل الله، هر چیزی را میخواستی از خدا بخوای. و اذا استعنت فاستعن بالله، هر کمک را میخواستی از الله بخوای. بفهم ای عبدالله، اگر کل انسان ها و آنچه که در آسمان زمین است یک جا شود، برای تو کدام نفر برساند؟ نفر رسانده نمیتون جز آن چیزی که الله خواسته باشد. اگر کل مخلوق یک طرف شود که به تو ضرری را برساند، ضرر رسانده نمیتون مگر آن چیزی که الله برات نوشته کرده. رفعت الاقلام، قلم ها بلند شده، و جفت صحف، و آنچه که الله نوشته او هم خشک شده، نوشته که الله کرد او هم خشک شده، تغییر ناپذیر است. بنان و صوف تعلمون، زود است که بدانید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، و چون ببینی آنان را که گفتگو میکنن در آیات های ما. ببینین خداوند لایزال در آیات 68 تا به 70 حکم به اعراض از مجالست مستهزئین با قرآن کریم را بیان میکند. خب این موضوع توحید بود، این موضوع یگانگی بود، پس در اون مجلسی که به غیر الله چیق زده میشه حضور به هم نرسان، زیرا در حقیقت استهزا به قرآن کریم است. و انسانی که به غیر الله آواز میکند در اون مجلس نشین، با اون انسان دست ندید، زیرا او کسایی هستند که مورد خشم خدا قرار میگه و در حقیقت استهزا به شریعت خدا میکند. و اذا رأیت الذین یخوضون، و چون ببینی آنان را که گفتگو میکنند، فی آیاتنا، در آیات های ما. ببین در آیات ما گفتگو میکند، آیات و دلائل کلش ای بود که تسلط مر خدا راست و اینا بگه تقسیم بندیش بکنه، تقسیم بندیش بکنه. فاعرض عنهم، پس رو بگردان از ایشان. فاعرض عنهم، از اینها رو بگردان، بخی حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وقتی که گفتگو کنن در سخن غیر از این موضوع، در غیر از این موضوع گفتگو بکنن، برش بگو که الله را یاد بکنن، بیره برش بگو. بگنن که هر گاهی که در یک مجلس در اوجا با آیات خدا اعراض میشد، در اون مجلس نشین، در اون مجلس نشین. ولی دیگه از خود پرسان بکنین که ما چی میکنیم. ما همان هم در خانه های خود چیزایی را آوردیم تلویزیون ها که تمام روز اعراض از خدا را نشان میدهد، بعد در سیکده عبرو باز الله سر تو رحم میکند، الله سر تو باز خوب رحم میکند. مجالس جور بکو، عجیب است در اوجا بغیر خدا چیخ زده برو، بعد بگو خیر است دیگه. الله میگه که از اون مجلس بخی تا ای که شروع بکن در مجالس غیر از این شرکی، غیر از این مجالس بدعتی. و این ما ینسین نکه، اگر فراموش گرداند بر تو از شیطان و شیطان، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، پس منشین بعد یاد آوردن با گروه ظالمان. یکم بار فکرت نمی شود در یک مجلس رفتی ای مسلمان، تو فکر میکردی که مجلس خوبیش است، این مجلس مجلس علمی است، در اوجا این مجلس از بدعت بود، این مجلس از بیدینی بود، این مجلس بغیر خدا چیخ زدن بود، فوراً که فهمیدی فلا تقعد، باز نشین دیگه. و اما یونسین نکه، اگر فراموش گرداند بر تو از شیطان و شیطان. شیطان در اینجا ما گفتیم که در قرآن شیطان میاد تنها به شیطانی که حضرت آدم علیه السلام را فریب داد به او اطلاق نمیشود. شیطانی که چی انسی بوده باشد چی جنی باشد، یکان بار میبره تا بیا که سب فلانه جا میرم. در این 315 یک نام کمرای وجود دارد، زنای مسلمان افغانستان اوجا میره، باز دست برش میتره، دستایش هماش میکنه، با سر دست سر دست میماند. این محرم شرعی از پیغمبر کدام پیشتر میرود. یا برشان میگه که من از سینه شما خبر دارم، این برش باز نشان میدهد. یکان کارای میکنن تعجب انسان بکنه، چون ما حکومت اسلامی نداریم که چنین مزخرفات و چنین انسانهای گمراه کن را ایره استاد بکنه و از پیش پرسان بگن که در کدام دین است که رقم گارات میکنی. تو سر انسان یک بار سجده از پیش دروازه سرش میکنی، یک بار سجده را در پیش روی تو میکند، یک بار پای تو را بوسه میکند، این در کدام جای است؟ و چطور این کار را میکنی؟ چطور مسلمان را تو گمراه کرده رئیسی؟ ببین یکان شیطان باز تو را تمام روز دعوت میکنه، صاحب بجا بریم فلانه صاحب است، صحیح شد نه؟ اون فلانه صاحبه که بری خیال فریب داد. فلا تقعد، پس نشین بعد ذکر، بعد از یاد آوردن، مع القوم الظالمین، با گروه ستمگار. ظلم دیگه با گروه مشرک دیگه نشین، اونا با الله شرک میارد.